А зараз, сябры, надышоў час для цікавай гісторыі пра Андрэйку Добрыка і Чорціка Дуроніка, пісьменніка Уладзіміра Ліпскага. Частка пятая, у якой Андрэйка і Алеся аднаўляюць замак алфавіт. Пераможцам вярнуўся з лесу Андрэйка Добрык. Яго сустракалі заклапочаныя Вася Вясёлкін, Мурзілка, Барвінак. «Ну што, расказвай!» – Андрэйка ўзяў руку пад казырок. «Дакладываю, служак ляноты і самой каралевы ляноты на востраве няма, а адбілі ад іх вось Алесю». У гэты міг чорцік-дуронік 4 разы шчыпануў свайго гаспадара за правае вуха. Андрэйка толькі падняў руку, каб змахнуць на далызу, а чорцік тихенька заспяваў. «Раз, два, тры, 4. Андрэя грамаці вучылі не чытаць, не пісаць, а замак будаваць. Хе-хе-хе». Андрэйка здагадаўся. Яго сябручок не дазваляе выхваляцца, падганяе аднаўляць замак. Вася Вясёлкін спытаў, ну ці ўдалося выпытаць у разбойнікаў тайну іх чараўніцтва? Алеся падслухала. «Раскажы, дзяўчынка!» Попрасілі Вася Вясёлкін, Мурзілка і Барвінак. Алеся упершыню бачыла жывымі герояў дзіцячых часопісаў. Нават не верылася ў такую сустрэчу. Мурзілка прыспешыў. «Дык у чым жа тайна?» «Лянота прагаварылася». Ціхутка пачала Алеся, азірнулася, як бы яе маглі падслухаць разбойнікі, і выдала. «Каб аднавіць замак, трэба ведаць усе літары. Трэба ўмець адшукваць іх і знаць, якая літара, каля якой жыла». «О, так гэта задача лёгкая!» – узрадаваўся Вася Вясёлкін. «Пайшлі мы, сябры!» Вясёлы гурмой пакіравалі на замкавую плошчу. Сярод пакалечаных літар найперш адшукалі «А», з якой пачынаецца алфавіт. Паднялі яе, паставілі на ногі апоры, раптам «А» загаварыла. «Аркай служыла я ў замку, галоўным уваходам у палац, гатова служыць далей. Дзякуй, добрыя людзі!» «Дзякуй мне!» – завішчаў Дуронік. Андрэйка цешыўся сябруком. Усміхалася і Алеся, ніколі не будавала такіх замкаў, заадно вывучыць літары. Сама зможа чытаць казкі ўсе-ўсе кніжкі. Андрэйка і Алеся агледзелі прыгожую арку. Высокім белакаменным шалашом стаяла яна на плошчы. «Цяпер шукайма літару «Б»!» прыспешыў Вася Вясёлкін. Усе разбегліся па замкавай плошчы. Вельмі хацелася і Дуроніку зарабіць дзякуй. Ён лётаў перад Андрэйкам і бубнеў. «А не, пані, што пад вамі, пад жалезнымі слупамі?» «Знайшла!» – закрычала Алеся. Яна ведала літару «Б» даўно, бо з «Б» пачыналася яе прозвішча – Беларусінка. Першым падбег Барвінак пахваліў. «Правільна, Алеся, гэта «Б». Яна мая таксама любімая літара». Адрамантавалі «Б», падфарбавалі, падбялілі, і «Б» сказала. «Балконам была я ў замку алфавіт. Як адбудуеце 3-й паверх, я зноў стану балконам на ім». Усім спадабалася адшукаваць патрэбныя літары. «В» служыла ў замку вокнамі, «Г» – гадзіннікам, падказывала, калі пачынаюцца урокі, калі перапынкі, калі прыходзяць у школу, калі збірацца дамоў. «Д» стала дахам, дарожкамі, дрэвамі, «Дз» – 10 драўлянымі дзвярамі, «Дж» – джазам, «Е» – елкай каля замка. А пад Новы год, калі лясную госцю упрыгожвалі цацкамі, яна мяняла «Е» на «Ё» і становілася елкай. «Ж» – жалеза прынесла на будоўлю, «З» – зрабіла залу, установіла замкі у замку. 12-ю літару «І» знайшоў Дуронік. Пакуль жа падбеглі Андрэйка і Алеся, Лупацік сам спрабаваў ажывіць літару і прыгаварваў. «Раз, два, галава, 3-4, нос учарнілі». Вася Вясёлкін пацвердзіў, што гэта сапраўды літара «І», пацікавіўся ў вясёлага памагатага. «Ну як жа ты здагадаўся?» Чорцік Дуронік скочыў Андрэйку на плячо і растлумачыў. «Мой Андрэйка дубасіў такім кіем служак ляноты і прыгаварваў. І раз, і два. Ну вось, я і запомніў». Калі паднялі «І», то літара зрабіла нечаканае прызнанне. Інжынер я, нае мой памочнік. Па нашаму праекту майстравалі замак алфавіт. Андрэйка добра кузяўся пералічваць, што ўжо знайшлі: арку, балкон, вокны, гадзіннік, дах, дзверы, елку, ёлку, жалеза, залу, замкі. Інжынер І і яго памочнік Е сказалі: «Вашы знаходкі важныя, але для будынка галоўнае каркас». «О, дык Ка!» – якраз наступная літара ў алфавіце, узрадаваўся настаўнік Вася Вясёлкін. «Давайте шукаць!» – падахвоціў усіх Мурзілка. Вельмі хутка знайшлі каркас. Калі манціравалі ў яго знойдзеныя рэчы, чорцік-дронік прыдумаў сваю патешную каманду. «Раз, два, булава! Тры, чатыры! Пачапілі!» Вася Вясёлкін прыспешыў адшукваць наступныя літары. Замак нанава аднаўляўся. «Л» люстры падвесіла, лямпачкі ўключыла. «М» мазаікай размалявала замак. «Н» нумары начапіла, нарцысаў насадзіла. «О, прыгажосць!» – радаваліся Андрэйка і Алеся. «Ого, якая прыгажосць!» «О, дык «О, чарговая літара алфавіта», – падказаў Вася Вясёлкін. «Няхай сваім моканнем дапамагае нам», – прапанаваў Барвінак. Чорцік-дронік мігам прыдумаў окалку. «Ой, ой, добрык мой, дом будуе грамадой!» Весела ўзяліся за новыя пошукі. «П» падлогу вымасціла, прыбіла плінтусы, прыладзіла перагародкі, паставіла парты, паклала на іх падручнікі. «Р» рама адрамантавала, ручкі прыкруціла да дзвярэй. «С» столь вымасціла, зрабіла сталы, сталовую. «Т» турнікі ўстанавіла, тэлефоны. «У» умантіравала умывальнікі, па дамоўленасці «ЗУ» першай мылася ў кароткае. «Ф» фарбай фарбавала форткі, фасад. «Хух!» – уздыхнуў Андрэйка. «Эх, ты стаміўся ўжо. Давай шукаць наступную літару», – дакарала працавітая Алеся. «Колькі іх яшчэ ў алфавіце не ведаеш?» Алеся задумалася, а Вася Вясёлкін пачуў размову і падказаў: «На-на-на-на». «Яшчэ 8 літр, а наступна ў алфавіце – ха!» «Хі-хі-хі!» – захіхікаў чорцік-дронік. «Ха-ха-ха!» – зарагатаў Андрэйка, бо вельмі ж смешна хіхікаў дронік над вухам. Хутка знайшлі «ха». Яно складалася з двух палачак, складзеных на крыж. Калі ажывілі літару «ха», яно прынесло ў замак халадзільнік, халаты, хлеб, хвосцік чорцікаў падхваліла. «Ух! Які хорошы!» Далей адрамантавалі літару «С». Яна прыцягнула на будоўлю цэглу, цэмент, цвікі, а ў школьныя класы – цыркулі. «Ну, цяпер на чарзе «Ч», – аб'явіў Вася Вясёлкін. Чорцік-дронік насцярожыўся, а раптам «Ч» прывядзе сюды чорных чарцей, чортаву чараду. Дронік пачаў нашэптваць Андрэйку: к чорту чортава «Ч», абчарніць чарнелымі чорнымі увесь замак. Дубрык не паспеў перадаць Дронікаву трывогу. Мурзілку ўжо знайшоў «Ч» і закрычаў: «Зірніце, «Ч» нясе чарапіцу, ручкі, чытанкі. Ой, будзем чырыкаць ручкамі ў чытанках», – зашчабятаў чорцік. «Не ў чытанках, а ў шытках», – строга паправіла чорціка Алеся. Васю Вясёлкіну ўсё больш падабаліся Андрэйка і Алеся. Ахвотна працавалі, умелі радавацца, любілі адкрыцці. «Ну, яшчэ 6 літр», – усцешыў Вася Вясёлкін, – «і замак будзе гатовы». «Шесть! Шусть!» – зашумеў чорцік-дронік, радаваўся, што ўпершыню вывучае цікавыя літары. «Ша!» – калі яе адшукалі, прынесла ў школу. «Шкло, шпалеры, шафы, шары!» – ёй памагала літара «Ы», а мяккі знак, які ледзь знайшлі пасля «Ы», вельмі крыўдаваў. «Ну, ой, чаму ж позна ўзяліся шукаць мяне?» – Я ж вельмі, вельмі карысны. Карысны, здзівіўся Андрэйка. Няма ніводнага слова, якое пачыналася з цябе. Ну, твая праўда, Андрэйка, я звычайна станаўлюся ў сярэдзіне ці ў канцы слоў, але ж магу мяняць іх сэнс. Як, зацікавілася Алеся. Вася Вясёлкін, Мурзілка і Барвінак ведалі пра чараўніцтва мяккага знака, толькі усміхаліся, а новая літара пачала экзаменаваць дзяцей. Вы да мяне адшукалі і ведаеце ўжо 30 літар. Напішыце якое-небудзь слова. Андрэйка дручком на пяску напісаў «стол». Мяккі знак падбег і стаў у канцы слова. І Алеся прачытала «столь». Дзіва, быў стол, а стала столь. Дзяўчынка пажадала напісаць сваё слова. «Калі ласка», пагадзіўся мяккі знак. Алеся напісала «рыс». А мяккі знак зрабіў з белай крупы страшнага звера. Рыщ! Чорцік-дуронік як пачуў пра яго, дык адразу ж чарнеў, схаваўся ў Андрэйкаву кішэню. Андрэйка вельмі зацікавіўся чараўніцтвам незвычайнай літары і напісаў слова, якое вызначае яго нацыянальнасць. «Беларус». Мяккі знак ператварыў яго ў назву рэспублікі, з якой родам Андрэйка Добрык. Беларусь. Мяккі знак падахвоціўся дапамагчы адшукаць астатнія 3 літары алфавіта. Яны галосныя літары, падказаў Вася Вясёлкін. Эй-эй-эй, галасіста крыкнуў Андрэйка. Эхе-хе, перадражніў Доронік. Эхам адгукнулася Э. Эгей, хто клікаў? «Мы», – прызнаўся Дуронік і спытаў, – «а чым можаш дапамагчы нам?» «Электрык я», – адказала Э. «Электрасвятло будзе у замку». Усе дзякавалі электрамантёру. Чорцік Дуронік праспяваў новую прыпеўку. «Эні, бэны, фіны, лёк, самы электрык бліны пёк, пёк, пёк, не дапёк, да дзяцей у школу уцёк». Наступная літара, юрлівая Ю, паведаміла. «Я ювелір. Ювелірна правяду ўсе ювелірныя работы ў замку. А я?» «Я!» – ганарліва аб'явіла апошняя літара. «Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй!» – заекатаў чорцік-дуронік. «А я хіба не я?» – спытаў Андрэйка. «Ну, як-ніяк і я!» – сказала Алеся. «Не спрачайцеся, сябры», – памяркоўна супыніў іх Вася Вясёлкін. «Кожны з вас мае сваё імя, сваё я. Давайце ўстановім я на вяршыні замка. Няхай кожны, хто прыйдзе сюды, ведае, нялёгка узняцца да апошняй літары, да свайго я». Усе пагадзіліся з прапановай Васі Вясёлкіна. У букварні ўсімі колерамі вясёлкі зазіхацеў чароўны замак «Алфавіт». Вася Вясёлкін, Мурзілка і Барвінак правялі Андрэйку і Алесю па ўсіх 34 пакоях, у якіх пасяліліся літары, а пасля учынілі экзамен. «Ну, цяпер вы ведаеце літары», – сказаў настаўнік Вася Вясёлкін. «Вось вам падручнік, роднае слова. Прачытайце што-небудзь». Андрэйка ўзяўся чытаць па складах загадку. «Не кашуля і не світа, але скроєна і сшита. Язика яна не має, а говорить, як живая». Задумаліся Андрейка і Алеся, узяўся за рожки, пачаў думаць над адгадкай і чорцік-дуронік.